z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, mamy wtorek 29 maja, Patrycjusz Wyżwia, zaczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki, czas na serwis, Justyna Mączka i Filip Jarek. Strażacy nadal dogaszają pożary składowisk śmieci z ostatnich dni. Ministerstwo Środowiska za 2 tygodnie ma przedstawić propozycję rozwiązania problemu. Niewykluczone, że napastnik utrzymywał kontakty z terrorystami w Belgii. W wyniku ataku szaleńca zginęły 3 osoby. Utrudnienia przy wyjeździe z Warszawy w kierunku wschodnim, za chwilę szczegóły. Do końca tygodnia może jeszcze potrwać dogaszanie pożaru składowiska na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu Włódzkim. Było tam ponad 50 tysięcy ton odpadów z różnych krajów europejskich. W Trzebini w Małopolsce, gdzie paliło się składowisko opon, strażacy także dogaszają pogorzelisko. Śledczy nie wykluczają, że to było podpalenie. Jednocześnie sprawdzane są inne składowiska śmieci, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Knatko. Zamierzamy ustalić w poszczególnych rejonach, czy nie znajdują się tam też składowiska, które mogłyby być narażone na powstanie tego typu zdarzeń, czy też nie pojawiały się tego typu zdarzenia, a były w jakiś sposób marginalizowane. W obu akcjach w Zgierzu i Trzebini tylko w czasie weekendu brało udział ponad 500 strażaków. Tymczasem wczoraj wieczorem doszło do kolejnego pożaru składowiska śmieci, tym razem we wsi Wszedzin koło Mogilna w Kujawsko-Pomorskim. Walczyło z nim ponad 120 strażaków. Ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. Dogaszanie wciąż trwa. Nadbrygadier Janusz Halak, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Akcja była bardzo trudna. Pierwsze zastępy, które przyjechały na miejsce, zastały palący się skład chemikaliów. Elwira Jutrowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Podjęliśmy działania polegające na badaniu zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody. Mogły się uwolnić substancje szkodliwe w wyniku przede wszystkim spalania odpadów niebezpiecznych. Tomasz Barczak, starosta Mogileński. Oznacza to wielkie kłopoty dla władz samorządowych, dlatego że właściciel śmieci jakby się w Polsce, natomiast problem zawsze zostaje po stronie samorządów. Duży kłopot finansowy, utylizacja tego typu odpadów, które nie wiemy dokładnie co jest. Mówią, że to są duże pieniądze, nawet nie wiem jakie. Ekolog z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Piotr Skubała, mówi, że spalanie odpadów na wysypiskach czy w zakładach recyklingu powoduje, że do atmosfery ulatuje cała tablica Mendelejewa. To co najgorsze i najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia. Według resortu środowiska w tym roku odnotowano 63 pożary wysypisk i składowisk śmieci i odpadów. Wśród nich było 27 bardzo dużych i dużych pożarów. Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział, że w ciągu 2 tygodni przedstawi projekt rozwiązań, które ukrócą nielegalne składowanie odpadów i pozbywanie się ich. 4 osoby nie żyją. To jest bilans strzelaniny w belgijskim Liège. Napastnik zestrzelił 2 policjantki, 1 przypadkową osobę, a potem w szkole wziął zakładniczkę. Został zabity podczas policyjnej akcji. Niewykluczone, że atak miał podłoże terrorystyczne. 36-letni mężczyzna został zatrzymany przed południem do rutynowej kontroli przez 2 policjantki. Wtedy wyrwał jednej z nich broń i zastrzelił obie. Zabił także osobę przejeżdżającą samochodem. Następnie wtargnął do szkoły, gdzie wziął jako zakładniczkę pracującą tam sprzątaczkę. Został zabity podczas akcji policyjnej, choć według niektórych doniesień popełnił samobójstwo. Część belgijskich mediów informuje, że napastnik krzyczał Allahu Akbar i że atak mógł mieć podłoże terrorystyczne. Media informują też, że sprawca był na zwolnieniu warunkowym. Wczoraj wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę za drobne przestępstwa i gdzie mógł się także zradykalizować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 50-latek z Inowrocławia usłyszał zarzut w związku z pożarem przy kamienicy, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza. Prokuratura oskarża go o nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia oraz mienia wielkich rozmiarów. Szef prokuratury rejonowej w Inowrocławiu, Robert Szelongowski, mówi, że podejrzany składa rozbieżne zeznania. Inne wyjaśnienia złożył w trakcie przesłuchania przed funkcjonariuszami policji, inne wyjaśnienia częściowo złożył przed prokuratorem. Został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór policji. Na obecnym etapie żaden ze zgromadzonych w sprawie dowodów nie potwierdza, by samo zdarzenie miało jakikolwiek związek z faktem, że jednym z mieszkańców kamienicy jest pan poseł na syn Krzysztof Brejza. Prokurator potwierdził wcześniejsze nieoficjalne ustalenia, że rozważaną na tym etapie śledztwa przyczyną pożaru miało być wrzucenie niedopałka papierosa do przenośnej toalety. Od tego miał się zapalić tojtoj. Poseł Brejza zawiadomił w niedzielę policję o usiłowaniu zabójstwa jego rodziny. Uwaga, kierowcy, będą utrudnienia przy wyjeździe z Warszawy w kierunku wschodnim. Za 30 minut zablokowany będzie trakt Brzeski z powodu protestu mieszkańców, którzy nie zgadzają się z proponowanym przebiegiem wschodniej obwodnicy Warszawy przez Wesołą. Preferowany przez drogowców wariant prowadzi trasę przez centrum dzielnicy. Czujemy się oszukani, mówi Katarzyna Białek ze Stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej. ten nowy, ogłoszony przez generalną dyrekcję, jest wariantem, który jest promowany jako wariant tańszy. Tylko co to dla nas oznacza tańszy? To znaczy, że nie ma osłon dla mieszkańców, zagrożenie dla ich zdrowia jest o wiele większe. Nie ma tunelu i biegnie bliżej zabudowań. To jest jak spełnienie jakiegoś koszmaru. Mieszkańcy wolą tak zwany czerwony wariant, w którym trasa prowadzi z dala od centrum przez tereny hipodromu na północ od Traktu Brzeskiego w Starej Miłośni. I ta informacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Tomasz Gorazdowski w studiu, a piłkarze w Arłamowie. Zjeżdżają do Arłamowa, by rozpocząć zgrupowanie przed mundialem. No i chciałoby się powiedzieć, że przyjeżdżają furmankami, PKS-em, swoimi samochodami. Przylatują nawet samolotami w okolice, tymczasem nie. Oni przylatują helikopterami, mówi dyrektor sportowy reprezentacji Tomasz Iwan. Helikoptery normalnie załatwia się w miarę prosto. W moim przypadku trochę wygląda to tak, że dzwonię po przyjaciołach i proszę ich, czy nam nie użyczą dla potrzeb prezentacji. Myślę, że w każdym gdzieś tam te poczucie takiego patriotyzmu jest dosyć wielkie i jakoś to się udaje. Korzystamy z wszystkich możliwych sposobów, środków lokomocji. To nie jest żadna fanaberia. Każda godzina jest bardzo cenna dla nich. Następnego dnia zaczynamy już takie konkretne przygotowania do Mistrzostw Świata, a wiemy, jak ważna to jest dla nas wszystkich sprawa. No bo kto nie ma przyjaciół ze śmigłowcami, prawda? Otóż to, ja mam jednego. Czy to nie fanaberia? Zostawię Państwa z tym pytaniem. I od razu przenieśmy się w niedaleką przyszłość, no bo za 3 tygodnie plus minus rozpoczyna się mundial w Rosji. By pojechać tam trzeba mieć fan ID, dziś potwierdzono oficjalnie, że tak zwany paszport kibica umożliwi bezwizowy wjazd do Rosji. Pozwoli na wielokrotne przekraczanie rosyjskiej granicy od 4 czerwca do 25 lipca. Rosjanie spodziewają się ponad 15 tysięcy kibiców piłkarskich z Polski. Tyle osób zarejestrowało się w centrach wydawania paszportów kibica. Andrii Romankow z rosyjskiego Ministerstwa Łączności i Masowej Komunikacji poinformował, że każda z tych osób, dysponując numerem Fan ID, może przekroczyć granicę Federacji Rosyjskiej w ruchu bezwizowym. Bezwizowy wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej zaczyna się 4 czerwca i trwa do dnia ostatniego meczu, czyli do 15 lipca, a wyjechać można do 25 lipca. Wjeżdżać i wyjeżdżać w tym terminie można wielokrotnie. Wjazd-wyjazd może osiągać mnogakrotnie. Dodatkowo kibice, którzy nie będą mieszkać w hotelach, powinni pamiętać, że mają 3 dni na zameldowanie się w służbach migracyjnych. Inaczej grozi im deportacja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czyli tak jak w konspiracji, nie można przebywać za długo w jednym miejscu, tak trzeba jest się przenosić. Więcej takich wiadomości. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju French Open. Debiutujący w wielkoszlemowym turnieju Polak pokonał amerykańskiego tenisistę Tenisa Sandgrena 6-2, 6-2, 3-6, 6-3. I niewykluczone, choć oczywiście młodemu Polakowi tego nie życzę. Może powiem tak, kolejny pojedynek będzie bardzo trudno wygrać. W następnym meczu Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 3 Chorwatem Marinem Ciliczem. A tymczasem walczący o 11 już rekordowe zwycięstwo w turnieju Hiszpan Rafael Nadal wygrał bez straty seta w pierwszej rundzie, ale był o krok od przegrania tej pierwszej partii. Pokonał Włocha Simone Bolego 6-4, 6-3 i 7-6, a w tiebreaku 11-9. I na koniec przypomnienie informacji z wczesnego ranka. Koszykarze Golden State Warriors wygrali na wyjeździe z Houston Rockets 101-92 i wygrali 4-3 rywalizację w finale konferencji wschodniej Ligi NBA, a zatem w serii decydującej o mistrzostwie, o tytule, obrońcy tytułu 4 raz z rzędu zagrają z Cleveland Cavaliers. Pytasz, Tomku, czy to nie fanaberia, że piłkarze przybywają do Arłamowa śmigłowcami? Mogłoby być gorzej, bo jak obserwuję te obrazki, to widzę, że wszystkie miejsca w śmigłowcach zajęte, czyli ekologicznie podchodzą do sprawy. No nie ma tak, że śmigłowiec przylatuje z pustym miejscem. Zawsze po 2, 3, 4 piłkarzy w jednym śmigłowcu jakoś to jednak rozplanowali. Myślisz, że dbają o ekologię? Myślę, że dbają, no tak to wygląda. Czy o finanse? To ciekawe. Jeśli Państwo mają jakieś zdanie w tej sprawie, 2027@zd3maupa.polskieradio.pl, będziemy zobowiązani. Państwo piszą w sprawie pogody, także i temperatury. Pan Tomasz ze Szczecina, tam 32 stopnie. Pan Andrzej z Białegostoku, 31. Pamiętają Państwo pana Stefana z Mielca, który pisze, że 37,5 stopnia, ale pod pachą. Pan Stefan chory ma gorączkę. To spodziewałem się takiej odpowiedzi. Pan Kuba pisze 37 stopni pod pachą faceta. Życzę słuchaczowi wytrwałości w walce o życie z chorobą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. Na przykład kupując soundbar Denon

Jeszcze cię nie ma, to Tulia, trójkowa piosenka dnia. 22,7 trójek, państwo dzwonią w sprawie plastików w Unii Europejskiej. Ja mam 62 lata i wychowałam się w czasach, gdzie nie było plastikowych talerzyków, plastikowych kubeczków, plastikowych sztućców i jakoś dało się przeżyć. I teraz jak widziałam na oceanie taką wielką pływającą wyspę plastiku, to uważam, super, że Unia chce zabronić. Tylko żeby prócz Unii jeszcze cały świat chciał tego zabronić. Zapraszamy do trójki. Teraz będzie o uczelniach wyższych. Pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu tychże właśnie perspektywy zajęły ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Czy jednak stolica i była stolica to ulubione środki akademickie studentów, miejsca, w których można też wygodnie mieszkać i dobrze się bawić? Jak mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Perspektywy, najlepsze uczelnie wybiera się na razie wyłącznie na podstawie kryteriów naukowych. Każda z uczelni ma swoją specyfikę, ale obie są szerokie, znaczy mają szeroką wiązkę kształcenia, są to te duże współczesne uniwersytety, w dodatku o silnym elemencie badawczym. Student przecież nie żyje samą nauką. Decydują też oferta kulturalna, jaką prezentuje dane miasto. Piotr Mazur z Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Oferta organizacji studenckich prezentowana przez dane uczelnie, czy też oferta rozrywkowa. Czy kryterium związane z klimatem miejsca, klimatem do studiowania było przez państwa w tegorocznym rankingu brane pod uwagę? Nie, tego kryterium nie było, dlatego że ono by musiało bazować na jakichś badaniach czy na czymś innym. Natomiast nie wykluczamy, że przygotujemy taki ranking miast akademickich. Jeszcze na świecie są robione takie student best cities, dlatego że to może być ciekawe, ale wtedy na przykład liczba uczelni z pierwszej dziesiątki, czy liczba uczelni z czołówki rankingu może być jednym ze wskaźników. Jakie miasto jest przynajmniej nieoficjalnie uznawane przez studentów jako najlepsze do studiowania? Warszawa bądź Trójmiasto. No. Olsztyn jest takim dobrym miastem właśnie do studiowania. Warszawa jest dobra. Organizowane jest naprawdę dużo imprez. W Olsztynie można wszędzie pójść na piechotę, nad jezioro. Na SGGW, o, tam są imprezy, oni mają duży kampus po prostu, na którym można się mocno socjalizować. Mam wielu znajomych z Trójmiasta, sama jestem z Warszawy, no i stwierdzam, że towarzystwo jest też dużą rzeczą do tego, żeby fajnie studiować. 1 października po wakacjach miasto się zmienia. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bo te 300 tysięcy młodych ludzi nagle do tego miasta wpada. To miasto naprawdę żyje. Teraz to tym bardziej jest cenne, jak zalani jesteśmy falą turystyki, nie najwyższych lotów. I taką odskocznią to jest to 300 tysięcy młodych ludzi. To jest wspaniałe. Naprawdę warto porównać sobie ten tydzień przed i tydzień po. Wtedy widać, że to jest potęga. A co sądzicie o takich miejscach jak Cieszyn, Siedlce? Nigdy nie odwiedzałam. Kojarzą się studencko? Raczej średnio. W Siedlcach także toczy się życie studenckie. Została założona organizacja studencka. W grudniu odbył się nasz zjazd krajowy. No i wszystkie te wydarzenia zaprzeczają temu, że Siedlce są małym ośrodkiem, w którym nie da się studiować, tylko idzie się z musu. Z perspektywy Cieszyna, tych studentów w przestrzeni miasta nie widać za bardzo. Doktor Grzegorz Studnicki, etnolog z filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Owszem, odbywają się jakieś, powiedzmy, imprezy, juwenalia, a dokładnie Cieszynalia albo Art Plus, taki festiwal, ale ogólnie jakby nie było, jesteśmy troszeczkę takim ośrodkiem na peryferiach, chociaż to ma swoje plusy, szczególnie jeżeli ktoś, nie wiem, zajmuje się kwestią pogranicza dla etnologów, to jest bardzo fajne miejsce. Jakie miasta w Polsce brał pan pod uwagę? No takie większe, bo wychowałem się w Kijowie. Czyli co, Warszawa? Czyli Warszawa, Kraków, Wrocław. Zabawić się można. O, jak jest gdzie pójść? Są kluby, są jakieś puby? Tak, zdecydowanie. Tutaj każdy coś znajdzie. Tylko kwestia chcenia tak naprawdę. A państwa ulubione uczelnie? 22,7 trójek, zd@polskieradio.pl. Ranking uczelni w tym roku przejrzał Kuba Witkowski. Już za chwilę o sytuacji na włoskiej scenie politycznej. Tam gorąco, proszę państwa, o tym już za chwilę. Michał Rzekowski. Zapraszamy do Trójki. 21 minut temu minęła godzina 17, przy mikrofonie Michał Żakowski. O Włoszech. Politykę w tym kraju zwykło się nazywać politycznym spaghetti westernem. Długie rozmowy, ustalenia, upadki rządów i powoływanie kolejnych to codzienność na Półwyspie Apenińskim. To była codzienność, można powiedzieć, jednak teraz próba powołania nowego gabinetu, niezwykła wolta prezydenta, zaangażowanie obcych państw, Francji i Niemiec, strach przed wybranymi Ligą Północną i Ruchem Pięciu Gwiazd. To już chyba można nazwać dramatem jednej z czołowej gospodarek Unii Europejskiej i Europy. Ze mną w studiu jest dr Piotr Podemski, italianista, Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, o czym my powinniśmy dzisiaj opowiadać? O tym, że będą wcześniejsze wybory we Włoszech, o tym, że partie uznane za eurosceptyczne oraz antyestablishmentowe, czyli Liga Północna i Ruch Pięciu Gwiazd, zdobędą jeszcze więcej głosów w nadchodzących prawdopodobnie wyborach, czy o tym, że każde takie wstrząsy na scenie politycznej tego typu również będą wstrząsały nie tylko sceną polityczną włoską, ale również krajów Unii Europejskiej. Który pan wątek wybiera jako ten najważniejszy? Jako italianista po pierwsze dziękuję, że pan ten temat traktuje poważnie, bo wielu obserwatorom to się wydaje cyrk, jak często powtarzam ostatnio, ale to jednak jest naprawdę dramat. To jest bardzo wiele jakoś brzmiałych emocji, duże bardzo zaangażowanie obu stron i mamy tam rozmaite aspekty. Czyli rodzaj sztuki, dramat. Dramat, tak, dramat w wersji tragicznej, tragedia. A więc mamy rzeczywiście aspekt czysto prawny pewnego ruchu, który wykonał prezydent nieoczekiwanego w świetle polskiej konstytucji. Mamy aspekt finansowy, a więc zadłużenia i waluty euro i rzutowania tego wszystkiego na całą Unię Europejską, strefę euro co najmniej. I mamy aspekt psychologiczny, pewnych emocji rozbudzonych i pewnej niechęci nowego, które idzie po władzę, do starego, które u władzy jak gdyby dogorywa. I te trzy aspekty, prawny, finansowy i psychologiczny, są równie ważne. Można powiedzieć, że Unia Europejska patrzy z napięciem. Francuzi, Niemcy również. Włoska opinia publiczna i również dziennikarze też europejscy patrzą na to, na te wydarzenia we Włoszech z przerażeniem, ponieważ to może zapoczątkować bardzo poważną bitwę o w ogóle Unię Europejską. To, co się dzieje we Włoszech, te zmiany, które zapoczątkowały wybory w marcu i teraz niepowołanie rządu, który powinien zostać powołany, rządu, który chciał dużych zmian w Unii Europejskiej, a będzie premierem technicznym, człowiek, który nazywa się pan Carlo Cottarelli, ale nazywany jest panem Nożyce, czyli w kraju, w którym jest ogromne bezrobocie, gdzie 18 milionów Włochów żyje na granicy ubóstwa, pan Nożyce będzie dyktował politykę rządu. No, coś tu się nie zgadza. Ostawmy sobie to wszystko w kontekście. Wszyscy słuchacze na pewno słyszeli o problemach Grecji, wynikających z jej wielkiego zadłużenia i konieczności obsługi tego długu przy pomocy pieniędzy europejskich, francuskich, niemieckich i tak dalej. Otóż Włochy są drugą w kolejce najbardziej zadłużoną gospodarką strefy euro. Porównywalną już powoli w sytuacji swojego zadłużenia z gospodarką grecką. I dlatego właśnie ten finansowy aspekt tu jest ogromnie istotny, bo jeżeli jesteśmy dłużnikami państw europejskich, to ci dłużnicy nam przyglądają bardzo podejrzliwie. Jeżeli do władzy obecnie próbuje dojść rząd, który głosił, bo już nie dojdzie do władzy, jak wiemy, że podwyższy świadczenia społeczne kolosalnie. Mówiono początkowo o takim powszechnym obywatelskim dochodzie 800 euro na osobę co miesiąc wypłacanym. To jeszcze by znakomicie zwiększyło się zadłużenie kraju oczywiście. A z drugiej strony drugi komponent tego rządu, inna partia, czyli Liga, mówi o obniżeniu podatków, aby własni przedsiębiorcy mogli zyskać świeży, nowy oddech i mogli ruszyć do konkurencji z całą resztą Europy. A więc podniesienie wydatków, obniżenie podatków w warunkach już wielkiego kryzysu finansowego. A więc to by oznaczało, jak mówią ekonomiści, ruinę krajów na przestrzeni być może kilku miesięcy. Na to właśnie nerwowo reagują rynki, to znaczy giełda. Już dzisiaj zareagowały. Już dzisiaj zareagowały oczywiście rynki i włoskie, europejskie. I na to właśnie występuje z krytyką tego prezydent Republiki Mattarella, który mówi, że nie dopuści do tego, żeby takie eksperymenty przeprowadzać na żywym organizmie, którymi są Włochy. Takiego rządu on nie powoła. I tu dochodzimy do problemu. prawnego aspektu, ponieważ konstytucja włoska nie jest tutaj jednoznaczna, czy prezydentowi w ogóle wolno tak zawetować decyzję właściwie większości głosującego suwerena, czyli większości głosujących wyborców włoskich, którzy chcieli takiego rządu. Konstytucja mówi, że prezydent mianuje premiera i na jego wniosek ministrów. Czyli semantyka wchodzi w grę. Czy czasownik mianuje oznacza, że po prostu automatycznie musi mianować tego, kogo premier wyznaczy, czy też bez jego decyzji, akceptacji nie może ten minister objąć władzy. Co to mianuje oznacza? Prezydent oczywiście sobie w tym momencie przypisał ogromną władzę tego, że on ma decydować jednoosobowo, kto będzie ministrem, a kto nie. Nie podoba, ta sytuacja podoba się Francuzom. Prezydent Macron już dzwonił, rozmawiał, gratulował. Angela Merkel też właściwie daje zielone światło temuż właśnie, tym ruchom. Tak, ale są to ruchy dość nerwowe, chcę powiedzieć, ponieważ prezydent Macron kilka dni wcześniej deklarował chęć współpracy z nowym rządem włoskim w takim kształcie, w jakim miał on powstać. Teraz też gratuluję prezydentowi, że sparaliżował powstanie tego rządu, więc Francja próbuje po prostu ustawić się w roli partnera nowego rządu. I jeszcze z ostatniej chwili, właściwie dzisiaj, wywołał skandal kompletny na Półwyspie Apenińskim niemiecki komisarz europejski Günther Oettinger, który powiedział, że rynki nauczą Włochów, jak dobrze głosować. A więc wywrą presję i Włosi wybiorą właściwe partie. To wywołało oburzenie wśród Włochów. Lider prawicowej właśnie Włoskiej Ligi Północnej, Matteo Salvini, powiedział: drogi prezydencie, zobaczymy się znowu za kilka miesięcy, będzie nas więcej, będziemy silniejsi i utworzymy rząd. Czyli to, co robi teraz prezydent, jest tylko przeciąganie w czasie pewnych... To prawda. Powoła rząd ekonomistów dobrze widzianych przez rynki, przez Europę. Ten rząd jednak nie uzyska poparcia w parlamencie. Będzie tylko rządem technicznym, przejściowym. Trzeba będzie wtedy nowe wybory rozpisać, a z sondaży wynika, zobaczymy jeszcze, jak pójdzie kampania wyborcza, z sondaży wynika, że zwycięży Liga i jeszcze bardziej prawicowy duch we Włoszech zapanuje, a do prezydenta wszystko wróci po jego decyzję. A Rosjanie się cieszą z tego, co się dzieje? Króciutko, proszę. Zdecydowanie. Te partie, które idą do władzy, mówią, że Rosja to jest partner handlowy, że nie jest dla Europy żadnym zagrożeniem. Trzeba wreszcie skończyć z tą obsesją antyrosyjską i podjąć z Rosją współpracę. No i w takim razie ten dramat będzie się ciągnął na pewno jeszcze przez dłuższy czas. Włosi mogą zapoczątkować batalię o Unię Europejską. To tam może się rozegrać. Co najmniej o strefę euro w każdym razie z całą pewnością. Piotr Podemski, italianista, Uniwersytet Warszawski, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak, tak, że dalej już nie można. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę, wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Na zegarach 17:30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. Filip Jarek. Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru Zadłużonych, zakłada projekt ustawy przyjęty dziś przez rząd. Ministerstwo Sprawiedliwości chce w ten sposób zwiększyć ściągalność alimentów. Rejestr będzie zawierał informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a zaległość przekracza 3 miesiące. Dłużnik będzie musiał liczyć się m.in. z takimi konsekwencjami, jak uniemożliwienie otrzymania kredytu czy zakupu na raty. Kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski proponuje, aby przychodnie pełniły dyżury medyczne w weekendy. Od października ubiegłego roku, zgodnie z prowadzoną przez rząd ustawą o sieci szpitali, nocna i świąteczna pomoc lekarska jest udzielana tylko w szpitalach. Według szacunków koszt dyżurów weekendowych przynajmniej jednej przychodni w każdej dzielnicy Warszawy to około 34 milionów złotych rocznie. Setki pracowników firm transportowych z krajów Europy Zachodniej manifestowało przed Parlamentem Europejskim, domagając się lepszych warunków pracy. Protestujący domagają się, by Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego poparła rozwiązania przewidujące, że po 2 tygodniach jazdy kierowcy będą mieli zagwarantowany 3-dniowy odpoczynek w domu. Głosowanie w tej sprawie 4 czerwca. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. W studiu Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Polska nie zgodzi się na propozycję przyszłego budżetu Unii Europejskiej z cięciami w polityce spójności. Warszawa w nowym budżecie może otrzymać o prawie 20 miliardów euro mniej niż obiecano na politykę spójności. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska zaznacza, że propozycje Komisji Europejskiej są wstępne, a ostateczny kształt unijnego budżetu może być inny. Na takie propozycje Komisji ze strony Polski zgody nie będzie. I nie tylko Polska takim propozycjom się sprzeciwia. Jest szeroki wachlarz państw, które nas w tym wspierają. Będziemy sprzeciwiać się wszelkim rozwiązaniom, które dyskryminują czy mają dyskryminować kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że z polityki spójności nasz kraj otrzyma 64 miliardy 400 milionów euro. Jednomyślność jest konieczna do zatwierdzenia 7-letnich wydatków. Firma NEWAG wyprodukuje 20 nowych lokomotyw dla spółki PKP Intercity. W Warszawie podpisano kontrakt na dostawę maszyn. Jest to element programu inwestycyjnego, którego celem jest unowocześnienie taboru. Nowe pojazdy będą miały napęd elektryczny, rozwiną prędkość do 160 km na godzinę, mówi prezes PKP Intercity Marek Hraniuk, który przyznaje, że spółce od dawna brakuje lokomotyw. Tych lokomotyw brakuje nam dużo, bo wiemy o tym dobrze, że zmienia się infrastruktura kolejowa, dlatego też chcemy dostosować tabor. Będziemy jeździli szybciej, więc potrzebujemy dużej liczby lokomotyw do naszych połączeń kolejowych. Wartość podpisanego dziś kontraktu to prawie 370 milionów złotych. Producent ma dostarczyć lokomotywy w ciągu 30 miesięcy. Marek Hraniuk poinformował też, że PKP Intercity są zainteresowane odkupieniem od Skarbu Państwa akcji spółki Wars, aby kontrolować ją w całości. ARP Games, spółka córka Agencji Rozwoju Przemysłu, zainwestowała do tej pory 500 000 złotych w gry wideo. Chodzi głównie o stypendia dla startupów z tej branży i pracę z mentorami. W tym roku pod jej patronatem ukażą się na rynku pierwsze gry wideo. Polska zajmuje na świecie 23 miejsce, jeśli chodzi o wartość przychodów z tego typu gier. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. WIG20 na koniec dnia stracił 1,17%. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,73 zł. O 2 grosze więcej trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, a za funta 4,94. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Pan Piotrek pozdrawia ze Złotoryi i pisze, tam obecnie 30 stopni. W nocy, proszę Państwa, oczywiście będzie odrobinę chłodniej, zachmurzenie małe. Jedynie początkowo na Pogórzu Sudeckim okresami umiarkowane lub duże, możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura od 11 na Podhalu i Podkarpaciu do 18 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zanim zacznie się mecz, piłkarze wychodzą na boisko w eskorcie dzieci. Przed najbliższym spotkaniem naszej kadry też tak będzie. A my dla Państwa i Państwa pociech mamy niespodziankę. Wszystko wyjaśni się jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Sony, oszczędzasz aż 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV 4K Ultra HD marki Samsung, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega 3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Już jutro w Media Expert. Przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 22 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. W małopolskim Zalipiu, najbardziej chyba kolorowej wsi w kraju, zdobienie domów, studni i płotów barwnymi kwiatami jest już tradycją. Trwają tam teraz ostatnie przygotowania do kolejnej edycji konkursu na najpiękniej wymalowaną chatę. A jedną z najbardziej znanych zalipiańskich malarek jest 80-letnia pani Maria. Tu wybrałam kolor czerwony, bo to są maki. Pędzelkiem się zrobi dookoła i później się cieniuje. Trzeba mieć chyba tutaj dużo cierpliwości. Proszę Panie, jak ja tyle czasu maluję, to się już samo maluję, sam pędzel chodzi. Z farbą. Od dzieciństwa maluję, bo moja mamusia malowała, więc ja maluję i córka maluje, i wnuczki malują. Idziemy do klatki z królikami, którą sama wymalowałam. Moimi ulubionymi kwiatkami są to róże. Ile trzeba poświęcić czasu, żeby coś takiego wymalować? Jeśli mam wolne, to tak 2-3 dni i będzie. Jest to żywa tradycja malowania domów. Dyrektorka domu malarek w Zalipiu, Wanda Chlastawa. I wszyscy, którzy potrafią malować, którzy mają ochotę, ozdabiają swoje obejścia, swoje zagrody i przystępują do konkursu. Jury konkursowe, które składa się z etnografów nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, ocenia bogactwo, kompozycję, kolorystykę, no i nie tylko same kwiaty malowane, ale również wycinanki, również kwiaty z bibuły. Jakie są Pani ulubione kwiaty? A wszystkie, bo jak się weźmie pędzla, to się maluje maki, róże, bławaty i łubiny. To na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to wszystko bardzo podobne do siebie. To tak nie działa. Wystarczy uważnie spojrzeć, jest inny styl cieniowania, inne kolory, inne kwiaty. Człowiek odpoczywa w tym momencie, bo jeżeli jest zdenerwowany, bierze pędzel, odpręży się. Jest fajnie. Bardzo wycisza, uspokaja. Uwiększam sobie swoje obejście w domu. Bo jeżeli jest na domu wymalowane, na stajni, na stodole, no to tak wyjdzie człowiek i tak bardzo pięknie się podoba to wszystko. Te kwiaty kwitną w zimie, w lecie, w jesieni. Już mam 80 lat, ale jak wymaluję, to się czuję bardzo wesoło i zdrowo. Do konkursu Malowana Chata zgłosiło się w tym roku około 100 osób, także z innych wiosek. Jurorzy ocenią ich pracę pod koniec tygodnia, tuż po święcie Bożego Ciała, a ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi w niedzielę 3 czerwca. Zalipie odwiedziła Monika Chrobak. Tu Trójka, 19 minut do 18, za chwilę Puls Trójki, Beata Michniewicz i chyba najważniejszy polityczny temat dnia, to jest coś, co bezpośrednio nas będzie dotyczyło w przyszłości. Ponad 20% mniej, taki może być budżet Unii Europejskiej, który trafi do Polski, o co dokładnie chodzi, jak się z różnych stron sceny politycznej tę sprawę komentuje. O tym w Trójce już za chwilę. Plus. Milano, Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. A w studiu w Strasburgu posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Oraz dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jan Olbrycht, Platforma Obywatelska, Grupa Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry. No i mamy nie najlepsze wiadomości dla Polski i Polaków z miast, w których siedzibę mają unijne instytucje. Zacznijmy od Brukseli, ale właściwie tutaj zastanawiam się, bo może ta szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. Mam na myśli politykę spójności i to, że dostaniemy najwięcej ze wszystkich krajów, ale jednak znacznie mniej niż dostawaliśmy. Jak panowie to odbierają? No przede wszystkim, panie redaktor, pierwsze śliwki robaczywki to zaledwie pierwsza odsłona debaty budżetowej. Ona tak naprawdę się dopiero zaczyna. Oczywiście propozycje komisji dzisiaj podczas debaty zostały skrytykowane w zasadzie od lewa do prawa. W związku z tym zapowiadają się emocjonujące negocjacje i śmiem twierdzić, że zdaje się, że w tej kadencji parlamentu i tej kadencji Rady one się jednak nie zakończą, choć wolałbym, żeby były inaczej, ale to, co przedstawiła komisja, jest krytykowane zarówno z prawa, jak i z lewa, więc o kompromis, a przypominam, że ten budżet wymaga jednomyślności, będzie szalenie trudno. Ale myślę, że Bułgaria i Rumunia mogą być zadowolone. Przynajmniej są dwa kraje, które się cieszą, a może i nawet więcej, południe Europy. Jan Olbrych. Wydaje mi się, że po pierwsze, to jest tak, taka jest sytuacja, w której przy mniejszej ilości pieniędzy dodaje się nowe zadania, nowe priorytety, czyli na czym trzeba znaleźć pieniądze na nowe wydatki. Jest pytanie, gdzie je znaleźć? Czy znaleźć je można poprzez zwiększone wpłaty państw, czy znaleźć je można poprzez redukcję istniejących polityk? Komisja zaproponowała 2 maja, a dzisiaj to potwierdziła, że zastosuje obydwie metody. Znaczy z jednej strony zaproponuje zwiększenie udziałów państw, a z drugiej strony zaproponuje redukcję polityk. Sam fakt redukowania polityki spójności i rolnictwa, który jest najbardziej taki bolesny, nie wzbudza specjalnych kontrowersji, jest to bowiem zrozumiały. Największym problemem jest skala. Skala cięć w polityce spójności, bo jeżeli komisja mówi 2 maja, że będzie cięła politykę spójności o 10%, a potem się okazuje, że państwa takie jak Polska i cała grupa państw to jest około 23-24%, to jest bardzo dużo i oczywiście pojawia się pytanie, z czym mamy do czynienia? Czy mamy do czynienia z redukcją, czy mamy do czynienia ze zmianą polityki? Czyli inaczej mówiąc, komisja postanawia zmienić politykę spójności, ale zmienić kierunek wydawania pieniędzy. Ale czy rzeczywiście jest tak, że te cięcia, jeśli się sumuje poszczególne kraje, to będzie około 10%, tylko my dostaliśmy procentowo najbardziej uderzeni? Nie, no to te głębokie cięcia dotyczą, tak jak powiedział tutaj poseł Olbrycht, przynajmniej 9 krajów, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, więc one są znacznie szersze. Ja tylko przypomnę, bo rzeczywiście to stwierdzenie, że Komisja Europejska tym projektem budżetu odchodzi od dwóch zasadniczych, priorytetowych polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, jest jak najbardziej w świetle tego, co przedstawiła komisja, prawdziwe. A ja przypomnę pierwotną ideę Funduszu Spójności. Otóż to był fundusz tworzony głównie ze składek państw zamożnych, tych starych krajów członkowskich, jako kompensata za dostęp do rynku krajów nowo przyjętych. I ten fundusz, to znaczy te korzyści krajów starych, no one były olbrzymie w poprzednich latach, także w czasie naszego stowarzyszenia z Unią Europejską i cały czas trwają. Właśnie ze względu na otwartość naszych rynków, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tak naprawdę zmieciona została duża część naszego przemysłu i w całości handel. Więc te kraje uzyskały ogromne korzyści i co roku je uzyskują. A teraz mówią, mamy te korzyści, ale pieniądze dla was będą znacznie mniejsze, mimo że polityka spójności powinna być kontynuowana. To jest po prostu logika nie do przyjęcia. No z jednej strony powinniśmy się cieszyć, ponieważ dołączamy do coraz bardziej elitarnego grona krajów bogatszych, dobrze się rozwijających, ale z drugiej strony mamy jeszcze w stosunku do Zachodu duże opóźnienia, a Zachód tak jakby zapominał o tym, o naszych obciążeniach wynikających z pozostawania przez kilkadziesiąt lat w zupełnie innym ustroju i politycznym, i ekonomicznym. No tak, ja ponieważ nie za bardzo się zgadzam z panem posłem Kuźmiukiem, jeżeli chodzi o ocenę tego, co się stało, co oznacza, że rzeczywiście otwarcie rynku spowodowało zasadnicze zmiany, ale to już nie jest sytuacja, że coś zostało całkowicie zmiecione. Natomiast to rzeczywiście jest zmiana polityki spójności. Zmiana polega na tym, że głównym punktem zainteresowania do tej pory były tak zwane nowe państwa członkowskie. To, że one rzeczywiście wchodziły, że one były słabsze, że one miały niższe PKB. One były głównym punktem zainteresowania. Natomiast to, co dzisiaj Komisja Europejska pokazała, wskazuje na to, że zmienia się kierunek. Czyli inaczej mówiąc, polityka spójności, która ma być nie tylko dla tych, którzy generalnie są słabsi niż inni, ale dla tych, którzy są w największej potrzebie. I na przykład Komisja mówi dzisiaj, nawet w czasie sesji, że ponieważ Polska robi zasadnicze postępy, czyli jest coraz silniejsza, coraz bogatsza, to najwyższy czas tą politykę zmienić i skierować się do tych, którzy bądź ucierpieli na kryzysie gospodarczym, bądź jeżeli chodzi o napływ uchodźców i wszelkie z tym związane skutki. I od razu dodajmy taki komentarz bardzo polityczny. Dlaczego Komisja zmieniła podejście? Ale tu muszę powiedzieć, że to w dużym stopniu przyczyniła się sytuacja polityczna i również przyczyniła się sytuacja polityczna w Polsce i na Węgrzech. Znaczy ta zmiana optyki. Czyli jest równie dużo sensu ekonomicznego, co polityki, twardej polityki w konstrukcji tego budżetu? Oczywiście, że tak. Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, bo to nie jest rozmowa księgowych. To jest rozmowa za chwilę między 27 premierami. I teraz premierzy wzajemnie będą się musieli przekonać co do tego, gdzie jest dzisiaj największa potrzeba, kto najbardziej potrzebuje wsparcia. I teraz do dzisiaj była mowa o tym, że największego wsparcia potrzebujemy właśnie my, ze względów, o których zresztą mówił pan poseł Kuźmiuk. Ale to się jakby skończyło. I dzisiaj nastawienie jest inne. Dzisiaj właśnie mówi się o Grekach, o Włochach. Nie dlatego, że są na południu. Ja słyszę, jak wracam do domu na weekendy, że teraz pieniądze pójdą na południe. To nie jest tak, że kierunek jest południe. No to nie, jest, ale to tak wygląda, że one pójdą na południe i ze względu na migrację. Bo one są najbardziej dotknięte. No tak, właśnie, tak. No różnymi. Panie redaktor, też są dotknięte swoją złą polityką gospodarczą. Też są tym dotknięte właściwie, prawda? Pani redaktor, jak ostatecznie będzie wyglądał budżet, to jeszcze raz powtórzę, czekają Dobrze, ale ja chciałam, przepraszam, właśnie chciałam zapytać. Bardzo trudne negocjacje. Budżetowe, które pewnie nie zakończą się podczas kadencji tego parlamentu i tej Rady. W związku z tym nie przesądzajmy. Tak, ale premier ministrowie mówią, że to jest nie do przyjęcia. I ja tu mam pytanie. Jak negocjować? Negocjować na pewno w grupie tych państw, które tracą, prawda? Ale czy negocjować sumy, czy negocjować kryteria? Jak by panowie proponowali? Przede wszystkim zacznijmy od idei. Komisja w sytuacji mniejszych środków budżetowych proponuje bardzo poważne ograniczenia dwóch zasadniczych unijnych polityk i nowe priorytety. Tak naprawdę część z tych nowych priorytetów jest pozatraktatowa. Bo pomysł, żeby wspierać badania w szeroko rozumianym sektorze zbrojeniowym, jest moim zdaniem absolutnie wyjęty z kapelusza i forsowany przez tych, którzy te pieniądze skonsumują. On nie ma żadnego potwierdzenia w traktatach i tak naprawdę sprawy obronności, sprawy zbrojeń, w tym także badania w tym zakresie, powinny kraje członkowskie finansować w ramach sojuszu NATO i 2% wydawanych na obronność. Więc kiedy się ma mało pieniędzy, a jednocześnie wychodzi z takimi nowymi pomysłami, to ta strategia jest niespójna i mam nadzieję, że premierzy krajów członkowskich w tej debacie, którą jeszcze będzie prowadziła Bułgaria w czerwcu tego roku, to komisji, przed komisją jako zadanie do poprawy zdecydowanie postawią. Tak, a tu się czy kryteria? To pozwoli. No pan mówi dobrze, za chwilę. Pan poseł Kuźmiuk mówi o priorytetach, ale ja pytałam także o kryteria. Czy one mogą być w toku negocjacji zmienione? Dlatego, że te kryteria też są, że tak powiem, pod poszczególne kraje ustawione, pani tak się wydaje przynajmniej. Zasadniczym kryterium do tej pory była tak zwana zamożność, mierzona poziomem PKB na głowę mieszkańca, tak, jeszcze z uwzględnieniem siły nabywczej. I tu oczywiście musimy zgodzić się z realiami. Wtedy, kiedy negocjowaliśmy poprzednią perspektywę, a więc 8 lat temu, ten poziom wynosił około 54% średniej unijnej. Na koniec 2016 roku wynosił już poseł Olbrych 60... też potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, ale tylko to, więc bo nie mamy jesteśmy nie mamy dużo czasu, a ja mam jeszcze jedno ważne pytanie. Zupełnie z innej i to w określony sposób wpływa na wielkość środków spójności, ale w oczywisty sposób nie powinno oznaczać redukcję o ponad 20%. Ja tylko chciałem odpowiedzieć na pani pytanie, odpowiedzieć, jak powinien cel negocjować. No trudno jest mnie jako posłowi opozycji podpowiadać rządowi, ale po ale pierwsze... chodzi o nasze pieniądze, się... Polaków, tak, wszystkich, robimy... a nie pieniądze rządu przecież. Dlatego też jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, również z opozycji, walczymy o pieniądze dla Polski, żeby była sytuacja jasna i oczywista. Teraz natomiast chodzi o to, jak to zrobić. Ja rozumiem, że ja na miejscu rządu, ja bym po pierwsze zmienił taktykę i nie mówił tylko o produkcie krajów brutto, ale właśnie mówił o innych wskaźnikach, tych, które są dla Polski korzystne. Po drugie, trzeba wyraźnie powiedzieć, czy rząd polski jest na przykład za wydatkami na badania w zbrojeniach, czy nie, bo ja rozumiem, że jest za. Pan poseł Kuźmik mówi, że jest to negatywnie. To jest pytanie, jak to jest? To jest nowy priorytet. Ale rząd polski to popiera, w związku z czym pytanie jest, jaka jest polityka rządu? Umiarkowanie. Dobrze, a teraz w związku z czym rząd polski musi teraz, ja rozumiem, po pierwsze przekonać innych co do zmiany kryteriów, czyli inaczej mówiąc zmienienia trochę polityki spójności, co do zmiany kryteriów, jeżeli chodzi o politykę rolną i musi ostro zawalczyć o pieniądze, które będą rozprowadzane z poziomu Brukseli. A ta gra się dopiero rozpoczyna, bo przecież chodzi o to, ile na końcu będzie pieniędzy dla Polski, a nie tylko w jednej polityce. W związku z czym ja bym osobiście nie upierał się przy PKB, walczyłbym na przykład o jakość powietrza, to jest w Polsce bardzo ważne. Również sytuacje demograficzne, gdzie mamy depopulację w niektórych miejscach, jest też ważne. Inaczej mówiąc, trzeba zagrać na wielu fortepianach i trzeba być bardzo agresywnym, ale do tego trzeba być absolutnie zdobywającym zaufanie innych. Trzeba może zaufać nie agresywnym, trochę tylko takim właśnie zdecydowanym. Zdecydowanym. O, tak, bardzo dziękuję. Nie agresywnym. To... Może nie jeżeli, bądźmy agresywni. Nie, chciałabym teraz zapytać. Redaktor... Nie można, bo chciałam bardzo jeszcze zapytać o drugą złą wiadomość, mianowicie taką, że w miejscu, gdzie panowie są, Parlament Europejski przyjął niekorzystne dla Polski przepisy o delegowaniu pracowników. No i tu jest już chyba sprawa zamknięta. Tu już nie będzie żadnych negocjacji. Będą jeszcze negocjacje dotyczące pracowników delegowanych w transporcie, bo akurat ci pracownicy z tej dyrektywy na szczęście zostali wyjęci. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o te rozwiązania dotyczące pozostałych usług, tu zmian nie będzie. Ale to też jest to, co się stało głównie na wniosek Francji i Niemiec. Moim zdaniem daje asumpt do poważnej dyskusji premierów o przyszłości Unii Europejskiej. Przypominam, że to, co dzisiaj przegłosowaliśmy przy naszym sprzeciwie, oznacza poważne ograniczenie swobodnego przepływu usług. A to była jedna z podstawowych wolności, na której oparte były sukcesy całej Unii Europejskiej. A więc dwa wiodące kraje godzą w tą podstawową wolność i moim czyli zdaniem... pan widzi tutaj łamanie zasad europejskich, o które my absolutnie jesteśmy... to jest złamanie innych, zasad europejskich i premierzy, między innymi premier Morawiecki zapewne będzie to tłumaczył pani Angeli Merkel i panu prezydentowi Macronowi. Mam nadzieję, że skutecznie. Pan poseł Olbrych. Dzisiaj w czasie głosowania było bardzo duży bałagan. Bardzo wielu posłów uważało, że doprowadziło to do głosowania niekorzystnego. Dla tych posłów, którzy uznają, że to rozwiązanie jest niedobre. I to jest również nasze zdanie. My jesteśmy też zdania, że to jest rozwiązanie niedobre dla Polski. I będziemy również zgłaszali protest, jeżeli chodzi o to dzisiejsze głosowanie, bo rzeczywiście to był potworny bałagan. Ale ja bym chciał od razu jedną rzecz podkreślić. Dobrze byłoby, żeby zaistniał coś takiego jak głos Polski, ale to głos nie tylko rządu, nie tylko opozycji, nie tylko przedsiębiorców, ale również związków zawodowych, bo chciałem powiedzieć, że tu niekoniecznie mówimy tym samym językiem. A czego chcą związki zawodowe? To prawda, związki zawodowe i pracodawcy nie mówią w tej sprawie jednym językiem. Lepszych pensji oczywiście. Co gwarantuje co właśnie warunki, realizacja. Tak jak inni pracownicy. Oczywiście. No tak, tylko że nie myślą o tym, że po prostu firmy nie będą delegować, bo nie będzie nie, ich na to stać. Pani redaktor, moim zdaniem zasadniczym problemem w tej sprawie jest rzeczywiście ograniczenie podstawowej unijnej swobody i takie kraje jak Polska, inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie mogą przejść nad tym do porządku dziennego. Proszę bardzo. Mamy komentarz, mianowicie Unia Europejska to jest organizacja, która budowana jest do współpracy, ale przecież są interesy narodowe, interesy gospodarek. To jest bardzo ostra, używając sformułowania nie tyle agresywna, ile ostra walka między różnymi grupami czy środowiskami. Do tej grupy po pierwsze trzeba być przygotowanym, dobrze negocjującym i przede wszystkim zdobywającym zaufanie innych, co chciałem zdecydowanie podkreślić, że w tej grze może być ktoś, kto ma zaufanie innych i to adresowałbym do polskich władz. Dziękuję bardzo, a ja się bardzo, musimy kończyć. Niemcy i Francuzi tym sposobem strzelili sobie w kolano, bo nie będą mogli korzystać z tańszych usług, które oferowały przedsiębiorstwa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Cieszę się, że panowie, jeśli się różnili, to robili to pięknie, czego życzę również innym politykom. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Olbrych, Platforma Obywatelska, Beata